Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 podcast. Nagyon speciális kiadása. Köszönöm szépen, én ennyit akartam, sziasztok. Este 22 óra, 10 óra, még nem is lenne annyira késő. De kurvára fáradtak vagyunk. Nem, tehát itt ez az a pont, amikor az ember nem tudja, hogy most itt tud-e beszélni. Ez megint csak ilyen first world problem, mert így videójáték nézésbe elfáradni az egy ilyen röhelyes dolognak tűnik, pedig el lehet abból is fáradni. Tehát én többet olyat, hogy 6 előadás prezi egymás után, olyan, de én többet nem csinálok, mert a Spellforce 3-on a Stinger így a könyökével böködött, amikor így elindult a fejem lefelé. Nagyjából ez volt az eredmény. Nem véletlenül beszélt a csávó, csak hozzám. Igen. Szóval ez itt a Gamer 365 Podcast, GC 2017-es podcast sorozatának a második epizódja. Epizód 2, avagy a Gamescom visszavág. Itt vagyunk és beszélünk. Simon Klára Siklara, Várdi Dániel Nes, Somosi László Liquid, Cserek Krisztián Gábor Stinger. No, ez volt a Gamescom első napja. Ez az úgynevezett sajtónap, ezt sokszor el szoktuk mondani, ami korábban azt jelentette, hogy ez valójában sajtónap, csak a sajtót engedték be. Egy pár éve azt jelenti, hogy a sajtót és azokat a német fiatal embereket és fiatal hölgyeket, akik hajlandóak letenni a, mit tudom én, 40-valahány eurós felárat. Tehát ez van, ami azt jelenti, hogy a 2100-nehány száz akkreditált sajtóson kívül még pár ezer... Jó, 800 vagy 1000 látogató. Nem, szerintem több. Szerintem rohadt sokan voltak. Reggel nem tűnt annyira, hogy sokan vannak, aztán utána a nap folyamán már látszott, hogy bizony sokan vannak. Nagyon sokan voltak. Ami azt jelenti, hogy az ember ilyenkor, ezt már sokatszor mondjuk el, idézőjelben, vagy nem is annyira idézőjelben, nem tudja rendesen végezni a munkáját, mert ilyenkor lenne az, hogy a showfloorra, tehát a kiállítás publikus részére kiállított játékokat kipróbálja az egyszeri újságíró, hogy arról írni tudjon. Hát ez most megtörtént így részben, inkább részben, mint egészben. Amit tudtunk, kipróbáltunk, amit meg nem, azt nem, de szerencsére a játékok többségére úgynevezett zárt ajtós prezentációnk van egyeztetve, ami már majd vagy lezajlott, vagy le fog zajlani. Tehát ilyen nagy tragédiák nem történtek. Kérdeztétek, hogy mi van a Sony exkluzívokkal? A Sony exkluzívokkal az van, hogy a Sony a jelek szerint ilyen zárt ajtós dolgokat legalábbis a hazai képviseletük elmondása alapján nem tart. Mi sem nagyon láttuk nyomát, hogy tartana. Ami kint van, azok közül én személyesen a Gran Turismo-t megnéztem, kipróbáltam. Detroit van még kint talán? Igen. Meg az Uncharted. Ami most jelent, ami most jelent meg, ezek vannak ki nagy standokkal. Meg ezek a kis parti játékok, amiről például az Ákos írt a múltkor, a Deciu, meg hatalmas színpadon Rocket League. Rocket League. Valamiért Rocket League. De egy akkora gigászi színpadon Rocket League, hogy... Mint a Szigeten a nagy színpad. Igen, hatalmas van, nem is értem, hogy miért. A csarnok felét elfoglalja, az biztos. És kommentálják élőben. Van speaker, kihangosítás. Kamerák vannak. Ováció, ováció, amit nem értek van. Egyébként. Ováció. Mindegy. Én értem, a Rocket League egy jó játék, csak az újdonságnak nem mondhat. Illetve ha így elmész a standjuk hátsó részére, be lehet nézni, hogy pár VR címet ki lehet próbálni, a Skyrim PSVR verzióját, meg még valamit, talán Gran Turismo-t. Lehet. Engem mondjuk a Detroit érdekelne, de hát olyan bazisor volt már ma is a showfloor. Holnap így, kísérletet hogy... teszünk arra, hogy kunyeráljunk valahonnan egy, hogy ha van egy olyan belépőt, amivel a sor elejére engednek. Ilyen néha szokott lenni, néha nem. Tehát így a PlayStation-nek ezek a mellékelt részei azok bizonytalanok. Na de. Voltál te? Hol voltál? Ne ugorjunk ennyire. Meséljük el akkor a reggeli sztorit, ami történt. A reggeli sztorit, azt ki ne hagyjuk. Akarsz róla beszélni? Persze. Jó. Nem, annyira nem volt szörnyű, ugye tegnap itt sopánkodtunk, hogy terrorizmus meg minden, és hogy biztonsági intézkedések vannak, és hogy mennyire nem jó az így, hogy ilyen komoly biztonsági intézkedések, lásd ugye a betontömbök a bejáratnál. És meghallgattak minket, mert visszavettek belőle. Hát széthúzták inkább. Szerintem nem akartak visszavenni belőle, nem csak igazán sikerült. Így sikerült, ugyanis mi, mikor? ilyen 8 óra tájékában. Nagyjából. Még a show kezdete előtt a szó legszorosabb értelemben besétáltam. Teljesen így gond nélkül. Úgyhogy senki nem nézte meg a táskánkat. Kikerültük a security. Nem okkal. Nem direkt. Véletlenül. Hanem így mentünk, amerre gondoltuk, hogy kell menni. A szokott parkolós átjárónkon, ahol a sajtó parkolóból van egy kis átvezető folyósócska, mindig arra szoktunk bemenni, most is arra mentünk be, és aztán úgy hirtelen benn vagyunk. Igen, és de nem csak mi. Tehát a kordon mögött. Egy-két ember ugye ott szintén ment, mi csak így követtük őket. Ez 8 óra körül volt, de amikor még kevesen, elvileg nem is volt megnyitva ugye a show floor, és be is sétáltunk oda is. Ott lézengtünk a show flooron, és a preregisztrált vagy preakreditált jegyünkkel, ami még át kellett volna esni egy biztonsági ellenőrzésen, bementünk egész egyszer, lecsippantottuk a kódjainkat. Tök simán a kapu beengedett, ja, mert ugye korábban az volt, hogy egy nőci, vagy valaki ott állt mindig a kapuba, és egy géppel csippantott. Sőt, utána ezen felül. Azt láttuk, hogy elindultunk ilyenkor a szokásos első útunk a sajtószobába vezet. Most azt láttuk, hogy két ilyen security guardára természetesnek tartottuk. Öltönyös fazonok, oda mentünk hozzájuk, hogy hát akkor bemennénk. Föltették a kérdést, a konferenciára jöttek, mi megmondtuk a hárunkat, hogy igen, akkor bemehetnek. Erre tessék. Bementünk, és ott találtuk magunkat, 15 öltönyös, jól öltözött úr és hölgy, neki rajtuk nem öltöny volt, de jól öltözött úr és hölgy között, és rájöttünk, hogy mi nem a konferenciára jöttünk. Vagy nem erre a konferenciára. De a biztonságiak beengedtek engem az Iron Man-es pólomban az öltönyösök közé a konferenciára, mert mai napig nem tudjuk, hogy mi volt, de minden további nélkül a hátizsákokkal, a telepakolt hátizsákokkal, a hátunkon. Amiket egyébként tavaly állandóan kipakoltattak velünk, meg mindent átnéztek, utána most sehol egész nap. Elindultunk befelé, lézengtünk, és így valamilyen lelkiismeret furdalás támadt fel bennük, hogy ez valahogy nem oké. Ez valahogy nem normális, valami hogy mi félre ott vagyunk, csúszott. Mert olyan kevesen vannak bent. És kéne ilyen nyakbavalót szereznünk, mert minden évben ez a módja, hogy szerzel egy nyakbavalót, meg valahol így becsekkolsz, hogy te tulajdonképpen itt vagy. Na mindegy, vagy arra lefordítva, hülyék voltunk, meg kijöttünk. Igen. Igen. Nem kellett volna. Mindenesetre kijöttünk az Info Scouthoz, ahol elirányítottak minket oda, akkor már az információs pultról az akkreditációt végezték, és gyakorlatilag ott pikpak egy másodpercen belül megkaptuk a cuccainkat, igaz, hát nem mehettünk be. Nem, ott hát egy némi várakozás után, igen, még úgy is, hogy magam ellen beszélek, én voltam a hülye, és itthon hagytam a személyemet. A fényképes igazolványomat, ami kell egyébként ahhoz, hogy beengedjenek. Már föl voltunk készülve, hogy hárman fognak támogatni, hogy ő igen, és Twitter accountot fogok, és e-maileket mutogatni, hogy én vagyok én. Mondtam, hogy hát nincs picture ID, nem baj, mondták. Átadták a belépőmet. Igen. Nagyon lazák, na. Nagyon-nagyon lazák voltak. De látszólag egyébként rohadt sok helyen vannak. Utólag, nagyon sok a biztonsági őr. Utólag észrevettük, én, hogy ott kint álltak, legalább volt 200 security, akik rengetegen motoztak. Rengetegen álltak kint. De meg ugye megjelentek a rendőrautók, meg minden, de megjelent. Én mondtam nektek, hogy én délután, amikor egyszer jöttem ki, akkor fegyveres katonákat is láttam, ilyen négyes csoportban. Tehát így volt minden. És nem rohamosztagosok voltak. Azok a túlsó felé. Nem, ezek valódi német katonák voltak. Illetve ami még érdekes volt, és inkább nevetséges, hogy bent a show flooron voltak fémdetektorok, amikor magára engem a Microsoft standnál megmotoztak, és lefémdetektoroztak, tehát meg kipakoltatták a teljes táskámat, de az utolsó szögig mindent. De odáig meg gond nélkül mehettél volna akárhogy. Szóval nem a mi dolgunk persze innen megítélni azt, hogy milyen egy rendezvénynek a biztonsági a Kamu Security, gyerekek, a Kamu Security-s képünket, aki nézzétek meg a Twitterünket, Twitter-nek az Instát, mert igen, tegnap kiposztoltunk egy nagyon vicces. Amúgy is a Twitterünket, meg az Instagramunkat nézzétek meg, képeket szoktunk kitenni napközben oda. Rengeteget fotóztunk ma is, úgyhogy ebből is lesz majd egy válogatás. Na, a lényeg, hogy ahogy az idei E3-at is már sok bírálat érte a biztonsága miatt, hát itt sem volt szerintem minden a helyzet a magaslatán. Holnap lesz az első látogatói nap. Remélhetőleg ott komolyabban veszik már. Sok Jürgen. Félünk a tömegtől. Nem, a tömegtől. Félni nem kell a tömegtől, talán egy kicsit. De mivel nagyon hosszú nap volt, kezdjünk is bele, mert nem akarjuk, hogy tényleg itt aludjunk el. Tehát szerintem a nap első jelentős eseménye az az Xboxnak ez a 2 órás játék bemutatója volt, ami azt jelentette, hogy amit kihoztak játékokat, azokat és nem csak az övéket, hanem amiket így Xbox One X kapcsán reklámoznak, ez elsősorban a segítsetek a... Nem, az Assassin's Creed Origins és a... Nem a Shadow of Mordor, hanem a... Shadow of War. Igen. Na, tényleg fáradtak vagyunk. Tehát a Shadow of War. Én játszottam Xbox One X-el, elsősorban Forza Motorsport 7-et, másodszorban Crackdown 3-at, harmad és négy sorban pedig ezt a két játékot a Ubisofttól és a Warnertől. Hölgyeim és uraim, amit mondtak, az igaz. Tehát ez nagyjából így lehetne összegezni 4K-s felbontás mellett, jó sebességgel, magas textúra minőségen futó játékokat kapunk. Kivéve a Forza, de az nem Xboxon futott. Azt mondtad, nézted az Xboxosat is. Az jó futott. Uh-huh. Az kitűnően futott. Tehát a Forza 7, az akkor mondom itt, láttam a PC-set és az Xboxosat is, az Xbox One X-es, hogy ki tudjam mondani. A Scorpiós, igen, az nagyon jól futott, azzal nem volt semmi baj, baromi jól nézett ki. Az Alienware, ugye, akik ezeket a csúcs PC-ket gyártják, standján bemutatott PC verzió, Windows 10 verzió, hát az biztos, hogy nem volt 60 FPS, szerintem talán még 30 se. A játék még nincs készen, jó hiszeműen feltételezem, hogy a PC sporton még fognak csiszolni, vagy lehet, hogy a gépekkel volt gond, nekem minden esetre a saját tapasztalatom az volt, hogy egy esős, segítsetek, mi az angol pálya, Silverstone volt emlékeim szerint, az hát nincs FPS mérő építve a szemembe, de azért a 60 FPS-t azt látom, hogy 60 FPS-e vagy nem, szerintem marhára nem volt az. Xboxon semmi gond nem volt vele, Xboxon egy dubái pályán lehetett menni, és szép volt, meg gyors volt, meg teljesen jó volt. Crackdown 3, ott egy 10 perc engedtek rá a város egy részére, le volt korlátozva. Hát 10 perc ez nem sok idő, az első és legfőbb tapasztalatom az, hogy inkább hasonlít az első részre, mint a másodikra. Az első résznek egyfajta pontosan a tovább gondolásának tűnik. Sok mindent nem lehetett csinálni, ahogy kinéz, azzal nem volt gond, ahogy irányítjuk, azzal sem volt gond. Kicsit furcsa volt, hogy sok gombnál volt olyan, hogy egy funkció, egy rövid nyomásra, egy hosszabbra, és egy úgy, hogyha a levegőben csinálod ugyanezt, ez kicsit tanulni kellett, de szerintem tanulható, tehát annyira nem bonyolult, viszonylag már így elsőre kézre áll. Nem tudom, hogy a Shadow of War-ról majd akkor beszélünk, amikor a Dani is beszél, mert Dani volt prezin, és játszott vele, én csak játszottam vele. És mivel remélhetőleg megyünk Assassin's Creed-re is holnap után, ezért szerintem az Assassin's Creed-ről is majd akkor beszélünk. Amit ezen kívül láttam, és játszottam is vele, az a Cuphead baromi jó, az egyik legjobb játék, amit eddig a Gamescomon láttam. Mackó játéka, nekem mindig rajongásra jut. Így van, egyébként egy nagyon stílusos, és azt kell, hogy rendkívül hardcore, tehát én sem tudtam megcsinálni azt a shooter játék részt a rendelkezésemre nem túl sok időben, amit játszottam, de se előttem, sem utánam, és akit néztem, lehet, hogy mindnyájan bénák vagyunk, de nem tűnt egy annyira a mindenki játékának, de ettől függetlenül nagyon élvezetes, jó, és egy ilyen jó kis challenging játék. Játszottam a Unknown Players Battleground... PlayerUnknown's, igen, javítsatok nyugodtan. PlayerUnknown's Battlegroundnak a elvileg az Xbox One-os verziójával, ez aztán kiderült, hogy annyira nem volt Xbox One-os verzió, mert mellettem lévő gép fagyott egyet, és a feltűnt a Windows 10. Annyiban igazságuk volt, hogy utána látszott, hogy ez ilyen Xbox build, tehát oda volt írva, hogy ez egy éppen a Xbox-ra épített valami, de még nem Xboxon futott. Black Desert Online-nal is játszottam. Mind a kettő teljesen jó futott, nem volt velük gond. Én a túlélő játékkal most játszok először, és nagyon tetszik, és mivel még nem írtunk róla, szerintem a konzolos verzió lesz az a pont, amikor mindenképpen fogunk írni róla. Mi volt még? A kisrókás játék, a Super Lucky Steel, amit most világosított fel a Dani, hogy ez egy egyéves játék. Nekem tetszik, még így is, hogy egy egyéves játék. Nagyon kedves, aranyos, jópofa a Rare platformereket idézi, elsősorban a 3D-s Rare platformereket. Aztán láttam az Age of Empires Definitive Edition-t, amiről megint csak egy 10 perc után, vagy negyed óra játék után túlságosan sokat elmondani nem lehet. Amit a videókban látok, az az igazság. Tehát egy nagyon igényes, felújított változatnak tűnik az új Age of. És azt hiszem nagyjából ennyi. Annyi volt még, hogy ki voltak téve ilyen nagyon bika gaming laptopok Windows 10-zel, és ott azon így érdeklődésképpen, hogy mit tud egy ilyen leálltam Forza Horizon 3-azni, és a német RTL, nem tudom melyik, mert több is van, épp akkor forgatott, és engem forgatott, hogy én játszok a Forza Horizon 3-mal a laptopon, úgyhogy ha benne vagyok a mai német híradókban, akkor valaki jelezze. Tehát így nagyjából ennyi volt a Microsoft. Tehát így megint csak a legtöbbeket az érdekel bizonyára, hogy az új Xbox az hozni véli-e azt, amit mondanak róla, a válasz igen. Tehát azzal nincsen, a hardware-rel egészen biztosan, jó, nem egészen biztosan, mert aztán még megjelenik és kiderül, hogy mégse, de amit eddig látni lehet belőle, vagy tapasztalni lehet belőle egy nagyjából egy és negyed órányi ilyen-olyan játékokkal való foglalatoskodás után, az teljesen pozitív, mint semmi gond a géppel. Amit mondanak róla, azt annak alapján alá lehet írni, hogy úgy van. Pont. No. Kezdjem én. Ez volt a te nagy élményed. Mint Gamescom szűz. Most már nem. Már nem. Hogy vesztetted el? Hogy vesztettem el? Hát az egy nagyon epikus pillanat volt. Nagyon rázós volt. Láttam kívülről. Igen. Klári az végigkövette. Majdhogy nem fogta a kezemet, de... De nem tartotta a gyertyát. Nem kellett, mert fogtad a kormányt. Igen. Tehát ez úgy volt valójában, hogy sikerült bejutni a... Ez a show floor-on volt a Project Cars 2-nek a helyi prezentációjára, ami nem volt más, mint hogy 8 darab körülbelül 2-2,5 millió forintos kokpitet kiraktak. Ez 3 darab nagy 82-es 4K-s tévéből állt, egy átalakított Logitech Mubo kormányműből, egy hidraulikus gáz, fékpedál, szekvenciális váltó, illetve egy ilyen nagyon profi kagyló üléssel, és nem más lehetett csinálni, mint az ott résztvevő újságírók versenyezhettek. Ez körülbelül egy olyan, hát nem tudom, egy olyan 20 méteres kép átlő, vagy 30 méteres kép, óriási kivetítő ment. Speaker sétafikált föl alá, és közvetítette élőbe a versenyt, miközben ott kb. Olyan 150-200-an álltak éppen körbe minket. És volt az arcodban egy kamera is, tehát néha ott láttad. Igen, volt az arcomban egy Full HD kamera, és elég sokszor kikapcsoltak oda a nagy kivetítőre, mert azért megvédtem a magyar mundér becsületet. 3 versenyből 2 simán hoztam első helyre. Csak 2? Igen, mert az elsőben konkrétan második lettem, mert 3-szor mentem ki a box utcába 3 kör alatt. Egészen véletlen, hát szokni kellett nyilván az ejtest. Nekem egyszerűen ez volt életem legjobb ilyen szimulátor élménye. Egyrészt azért, mert a Project Cars 2 kurva jó, tehát tényleg el lehet mondani azt, hogy látványosan fejlődött az előtthöz képest, sok minden eljavítottak rajta, én elég sokat játszottam az első résszel is, meg azért nyilván a Forzából, illetve a Dirt sorozatból azért van valami rálátásom így a szimulátorokra, de azt el lehet mondani, hogy ez a játék, meg ezzel a fajta körítéssel és technikával, ez egy epikus élmény volt, szóval nagyon-nagyon kemény volt, és azt mondom mindenkinek, hogy ha van egy lehetőség, akkor próbálja ki. Ez valójában nem az első, hanem a harmadik event volt tegnap nekem. Az elsőnél a Namco Bandai-nál kezdtünk, és hát az Unannounced Mobile Game, ahogy nálunk így fel volt írva, valójában Unannounced Mobile Game, az valójában a Tekken mobil verziója volt. Ezen én is voltam szintén ma. Uramisten. Volt lehetőségem a fejlesztőkkel közösen játszani. Detto. Van local play, két mobiltelefonnal, iOS-re és Androidra, és gyakorlatilag az teljes Tekken mechanikát ilyen kártyás rendszer segítségével sikerül átültetniük. Gyakorlatilag te tudsz előre-hátra menni, védekezni és támadni. Viszont a különböző speciális támadások, mint ilyen Tetris-szerűen kártyákkal jönnek be, és akkor azokat tudod aktiválni, persze nem mindegy, hogy hogyan. És akkor azoknak van ilyen kis cooldown ideje. Így, a cooldown, counter-attak és stb. Nagyon-nagyon komplex, tök jó volt. Én nagyon élveztem. Fejleszteni lehet a karaktereket meg, tehát saját karaktereket építhetsz, bővítheted, fejlesztheted, van shadow playing, tehát saját magad ellen is játszhatsz. Meg a deckedet bővítgetheted. Így van, az így mondjuk tök jó feature volt, amit mondtak, hogy tehát hogy gyakorlatilag a minél többet játszol, annál inkább utánozni fogja tudni. Hát az a killer instinct, mert például a shadow play, tehát a shadow játék volt, mód, tehát hogy az AI az úgy fejlődik, tehát hogy inkább átveszi a harci stílusodat, fordítja ellened. Ja. Igen, ez volt az egyik, aztán akkor mivel ott voltam már, ezért besettenkedtem és kipróbáltam az új Dragon Ball játékot is, azzal is nyomtam pár kört, ebből készítettünk majd videót, majd talán azt is fel tudjuk tenni az oldalra. Meglepően jó. Egyébként én nagyon régen játszottam utoljára Dragon Ball játékkal, látványtechnikailag is nagyon jó, látványos is, és egész kellemesen játszható. Ez egyébként Xboxokon futott. Aztán utána sikerült eljutnom a Warnerhez, ahol a Lego Ninjago-t próbáltam ki, ami majd hát előláthatólag a filmen egy időben, szeptemberben fog megjelenni. A filmnek részben követi az eseményeit, de emellett egy különálló sztorivonal bontakozik ki benne, amit el lehet róla mondani azt, hogy gyönyörű, és hogy az eddigi Lego játékoktól eltérően nagyon sok új játékmechanikai változtatást tartalmaz, teljes egészében szabadon mozgatható a kamera, minden karakternek speciális képességei vannak, félig meddig open world a játék, tehát egy ilyen nagy game hub, vagy nagy story hub van, ahonnan aztán különböző lokációkra el lehet menni, de nem kötelez a játék arra, hogy mindig egy irányba menjél, hanem felfedezni is tudsz benne. Szóval kombórendszert építettek a játékba, QT-ek vannak benne, tehát elég jól összemontázsolták az egészet az új technológiákkal, úgyhogy mindenképpen jó lesz. Utána azt hiszem talán, hogy az Indi arénába tévedtem be, azt jól is tévedtem, mert kb. 150-200 játék van kiállítva csak egyetlen egy csarnokban. Úgyhogy igen, rengeteg van. Én a Moonlighter-es csapatot néztem meg, ez egy lengyel csapat, és ez gyakorlatilag egy ilyen félig meddig Zelda Mine is kell, félig meddig Bastion, félig meddig ilyen Zelda stílusú felülnézeti játék, kicsit ilyen roguelike elemekkel, akció RPG. Nagyon kellemes volt, ebből lesz majd beszámolunk is. Aztán ugyanez a csapat, aki a This War of Mine-t, ez a lengyel csapat készítette, a következő játékok az a Frostpunk, ami egy ilyen posztapokaliptikus világban játszódó game, és itt is igazából ilyen csapatmenedzsment, illetve a morálmenedzsment a cél, nem This War of Mine, ez egy következő szint. Rendkívül ígéretes volt az is, látványos is volt, ott több időt is töltöttem el, mint amikor. Ez, ami a Rock Paper Shotgun szerint a GC legjobb játéka? Igen. Ami egy elég érdekes dolog, hogy előre megszavaznak ilyeneket, de... De nem azt mondtátok, hogy a tavalyi? Hogy 2017. Tavaly. Igen? Ez ja, egy, jó. Tavaly még nem volt kint ez a játék. Jó, akkor semmi. Már akkor tudták. Már tavaly hát nem volták, hogy nem, nem tudom. Nagyon jó fejek voltak a lengyel srácok, sok infót megosztottak velünk, és hát valószínűleg ezt a játékot figyelembe is fogom kísérni. Aztán utána egy ilyen nagy THQ blokk következett. Nekem előtte volt egy Lego Marvel Super Heroes 2, ami... ami Lego Marvel Super Heroes 2. Ugye az első résznek egy olyan sok szempontból továbbfejlesztett változata, tehát egy ilyen nyitott világban, időutazásra, időmanipuláció sztorival, és rengeteg karakterrel, és ugye karaktereket kombinálni is lehet, erről majd lesz szó az előzetesünkben. Egy boss harcot játszhattunk végig, én annyira nem vagyok a Marvel univerzumban járatos, úgyhogy csak azt tudom, vagy azt gyanítom, hogy ugyanaz a boss volt, aki a legutóbbi Thor Ragnarok trailerben feltűnik, és úgy néz ki, mint egy hatalmas ördög. Talán az a neve, hogy Sulfur. Most így hirtelen ez ugrik be, a Marvel rajongók majd kijavítanak, fogalmam sincs ki, aki a Thor Ragnarok trailerben, az a nagy vörösdög. Az ellen lehetett harcolni, és sok mindent elmond, hogy azt mondták ott a helyi Warner-es csókák, hogy mi voltunk az első olyan csapat, az a hat ember, aki benn volt, akik mind a hatan képesek voltak időkorláton belül. Végig játszani ezt a retteletesen nehéz LEGO játékos boss harcot, úgyhogy... Ez valahogy ott ránk is. Itt tart ma a pop szakma. Igen, igen. Ahogy mondani szokás. Én büszke vagyok. Szerintem ma mindannyian nagyon szépen képviseltük hazánkat és a Gamer 365-öt, mert én meg a kínai Dark Souls találtam meg délelőtt, így teljesen random. Én ilyen nagyon erősen ázsiaian, ilyen ázsiai ízekkel kezdtem az idei Gamescomot, mert hogy voltam reggel a Hidden Dragon Legends című koreai ilyen oldalnézetes side-scroller akció RPG-n, ami kurva jónak tűnt eddig, nekem nagyon tetszik. Kicsit sok a cutscene, azt ott meg is beszéltük, hogy ilyen eléggé sztori központú, és az ott a demónak annyira nem tett jót, hogy 20 percből igazából szerintem egy majdnem 10 perc átvezető volt. Minden esetre valami tanuló részen végigmentem, ilyen jó darkosan kezdődik. Egyébként picit itt is a Dark Souls-nak a trélere jutott eszembe, hogy a csóka a börtönben ébred egy pocsolya vérben, és a végén volt egy boss, azt megöltem. Előtte meg most sajnos nem jut eszembe, de még valami űrhajós, lövöldözős játékukat is kipróbáltam, mindegy. Na, és akkor ezek után, amikor onnan sétáltam kifele, akkor egyszer csak szembe jött velem a Sinner nevű Darkstar játék, amit ugye híreztünk többször az oldalon is, hogy a kínai Dark Souls. És meg lehetett benne ölni, gyakorlatilag az egész demo egy boss harc volt. Tehát rögtön így indult, hogy bemész az arénába, és ha emlékeztek a Demon's Souls-ba, volt egy olyan boss, talán a második boss lehetett, hogy egy ilyen rohadt nagy lovag, akinek a bokáját kell ütni. Emlékszem. Na, őt megöltem ebben a játékban, nem baj. Én ezt a nézőknek mondtam egyébként, de... Nézők, hallgatók. Akik a fülükkel néznek minket. Vicces volt. Utána még berántottak egy ilyen kínai mobilpiacos előadásra is, ami rohadtul nem nekem szólt, de meggyőztek róla, hogy jó lesz nekem, ha ott leszek. 10 perc után elmenekültem. Na mindegy, tanulságos volt. Van ilyen. Ez egyébként jellemző volt, hogy az ilyen volt egy-két olyan pillanat, egy-két fél óra, azt hiszem talán két darab ilyen volt nekem legalábbis, amikor nem mentünk valami olyan eseményre, amiben meghívtak minket, hanem lerohantunk oda az indie booth-ra, és akkor miközben fotóztam, hogy berángattak az indik. Nagyon szeretik ezt a fajta vendégcsalogatást, nem is tudom, hogy hívjam. Aztán persze 14:30-kor elkezdtük a THQ-t. A mikrofonba beszéljen fiatal ember. Oké, rendben, remélem hallatok így is. Szóval a THQ-nál összefutottam Liquiddel, és hát megnéztük egy bejelentetlen játékot, ami valójában tegnap bejelent. Tegnap bejelentődött. Bejelentődött. Ez mocska nem, fel van mászva a fára. Nem más, mint a THQ Nordicnak a Biomutant nevezetű játéka, ami egy, hát, egy elég érdekes játék. Valójában kicsit Fable, kicsit Kung Fu keverék. Egy lényegében egy ilyen open world stílusba ágyazott meseszerű cucc, amiben a karaktered morálisan és fizikálisan is képes mutálódni, ennek következtében különböző plusz képességekre szert tenni, meg kell gyógyítani neki gyakorlatilag a világot, erről szólt a játék. Leegyszerűsítve, ez egy open world akció RPG. Igen, akció RPG. Ami egyébként ilyen elég, legalábbis most még így bennem elég kettős érzéseket. Erősen béta ez a játék szerintem. Keltett, mert hogy nézett ki, amikor így ilyen kültéri helyszínek voltak, az baromi jól nézett ki, amikor beltéri, az annyira nem. Nézett ki jól, voltak benne jó ötletek, tehát itt az alapötlet az az, hogy ez a patkánylény, nem tudom, hogy hívja. Úgy néz ki, mint a hogy hívták a galaxis őrzőibe? A Mordáj. Kicsit úgy néz ki, mint a Mordáj. Csak Ronda. A Mordáj és egy Destiny's Hunter keverék. Igen, azért, mert nem a Mordáj, az tündi bündi. Ez csúnya, mert ez egy ilyen mutáns dög, és így az elején mutatják, hogy a karakterkreáció is olyan, hogy hogy tulajdonképpen a fizikális megjelenéséből kapja meg a statjait. Igen, tehát minél nagyobb, annál nagyobb az ereje. És minél ocsmányabb, annál többet tud, vagy... Lehet, nem annál tudom. Annál jobban ejtőzködik, nem tudom. Ez úgy néz ki egyébként, mint a Destinyből egy Hunter. Úgy van neki a köpenye, meg minden, figyelj, mellette... Nem egy, nézhet úgy ki. Mellette egy kiborszöcske ugrándozik, csak szólok, tehát elég érdekes a játék. Aztán később kap ilyen, ők mondtak ilyen X-Men képességeket, telekinézist, meg valami villámokat tudott szórni. Igen. A harcrendszer az akció RPG-knél egy kicsit bonyolultabb, vagy komplexebbnek tűnt, néha ilyen, mintha az ilyen DMC-t néztük volna, nem? A DMC is ilyen fölütötte az embereket és csapkodta a levegőbe, meg pisztolya is van. Igen. Kardja is pisztolya van. És a pisztolyhoz vannak különféle lőszerek. Igen. Tehát ilyen maga módján komplexnek tűnik, ami biztató az az, hogy a az Avalanche. Jaskos, az Avalanche-os. Avalanche-os. A fő dizájner az eleve egy Avalanche-os veterán, aki ott volt, de több... Mad Max meg a Jaskos. Igen, több Avalanche-os ember is dolgozik rajta. Szóval ígéretesnek tűnik, de azért még kell rajta csiszolni. Igen, ezzel jöttünk, hogy ígéretes, de kell rajta csiszolni. Előtte én láttam a... nézem a papírt, hogy mit láttam. Igen... A Wreckfest-et láttam. Előtte a Flatout Destruction Derby mutációt. Igen, a Flatout alkotóitól. Ami egy ilyen early access project, és régóta készül, és sokan már le is írták. És ezt így a finoman még mielőtt elkezdődött, meg előtte egyébként mielőtt elkezdődött, mert vártunk még emberekre, volt egy 10 percem, és beszélgettem velük, és kérdezték, hogy mit tudok róluk, és szóba került a Ridge Racer Unbounded, és kérdezték, hogy mi volt a véleményem róla, mondtam, hogy hát én Ridge Racer rajongó vagyok, és megfogalmaztam nagyjából ugyanazokat a kritikákat, amit a tesztben, de mondtam, hogy nagy baj nem volt vele, és némelyiket elismerték. Tehát például, hogy a driftnél alacsonyra ment a kamera, és azon vált. Tehát egy jó érzés volt, hogy igen, néhol egyetértünk. Meg az, hogy elkészül, nem? Tehát, hogy mondom, igen, hogy... és az is volt, hogy megint csak az ember percénkor megpróbál nem bunkó lenni. Én olvastam erről olyan véleményt erről a játékról, én előtte nem ismertem, hogy hát átbaszták az embereket, elszedték a pénzt, early access, a játék nem fejlődik, és ezt így nagyon finoman, persze ezt így nem mondhatod a képükbe, amíg beszélni akarsz velük valaha is, de ezt finoman, de lényegre törően megfogalmaztam, és tulajdonképpen azt mondták, hogy hát igen, tudják, hogy nagyon lelassult, és a srác, aki a prezentációt tartotta, mondta, hogy de ő az új producer, 3-4 hónapja került ide, és hát ő azért van itt, hogy ez a játék befejezésre kerüljön, igen. És jó legyen, és a minőségi cucc legyen, tehát azt mondom, hogy persze ettől még most nagyon ünnepelni nem kell, de láthatóan ők is tudják, hogy hát nagyon nincs rendben az, ami eddig történt. Amit láttam belőle, az kell, hogy korrekt volt, nem kiemelkedő, de korrekt, egy elég jó törés modellel megáldott Destruction Derby-szerű játék, többféle játékmóddal. Amit én próbáltam, mert többen is voltunk, az az ilyen körverseny, ahol azért lehetett zúzni egymást, és ott megint csak önfényezés következik. Én voltam az első, aki első helyet ért el aznap, és mondták, hogy milyen ügyi vagyok, úgyhogy mi annyira fantasztikusan ügyesek vagyunk, mint olyan még nincs mi. Nincs még egy, mint mi. Ezt a tanulságot vontam le belőle. Én azt mondom, hogy amit én láttam belőle, annak alapján a lehet egy ilyen erős, közepes és jó környékén. 7-8-as. Egy ilyen 7-es, 7 pontos játéknak néz ki a mostani, a mostani állapotában, aztán persze ez még mehet. Meg. Amúgy abszolút hiánypótló lesz a piacon, mert ilyen játék jelenleg nincs. Nem nagyon van. Amit én még láttam, amit még nem voltál ott a THQ-nál, az a Alexnek írt Ilex. Ilex. Ezt 2 éve láttuk, akkor az volt a véleményem, hogy rakás szar. Most csak annyi, hogy szar. Rakás nélkül. Hát még 2 év is már megszilárdul. Az elfogadható. A közepesen fisifós szintre fölkőzni magát. Ezeknek a Dani, te tudod a nevüket, mi az a szarját? Piránya Bytes, igen. Ők hát a Gothic. A Gothic és a Risen és... akik így szerintem valahol a tetőn indítottak az első gotikkal, és azóta... csúsznak. A mocsárba gázolnak. Igen. Hát és így belőtték magukat a közép. És közép. Ez egy régóta készülő játékuk, amit annyit értek el vele, hogy 2 éve, amióta utoljára láttuk, annyi volt a különbség a mostani és az akkori között, hogy akkor segrészegek voltak, amikor náluk járt, alig tudtak beszélni, vagy valamilyen szinten szimpatikus is lehet, hogy valaki ezt így bevállalja. Most teljesen józanok voltak, a játék akkor ronda volt, mint a bűn. Most a fejlesztők voltak azok. Ilyet nem mondanék senkire, még ha lenne is benne igazság. De most a játék azt mondom, hogy jó nézett ki. Tehát így vizuálisan helyre pofozták. Fél órát beszéltek arról, hogy mit lehet benne csinálni. Amit láttunk, az a harc, és próbáltunk az a harc, négyen voltunk benn. Amikor egy ember bénázik és nem tud mit csinálni, az azt jelenti, hogy egy ember béna és nem tud mit. Amikor kettő, akkor talán az, hogy kettő. Amikor már három, ott már lehet, hogy baj van. Amikor négy, akkor valószínűleg gondok vannak. Az emberekkel. Szinte biztos, hogy az emberekkel, nem a játékkal. Itt négyen szenvedtünk, és hogy nem csak velünk volt a gond, az bizonyítja, hogy amikor kérdeztük, hogy hogyan lehet a kontrollerrel játszottunk, és kim volt azért a megér billentyű, hogy kérdeztük, hogy hogyan lehet a fegyverben lőszer típust váltani, vagy egyáltalán újra tölteni, akkor egymás között sugdolóztak idegesen, mondtak valamit, ami nem úgy volt, aztán utána kitalálták, hogy hogy van. Szerintem így egy ilyen túl bonyolított, illogikus irányítása van a játéknak, amit lehet, hogy meg lehet szokni, de tipikusan az, amit még én szaros újságíróként is azt mondom, hogy nem így kéne csinálni. Ez egy ennél a típusú játéknál, ami egy akció RPG megint csak, és alapvetően lőfegyverekre és kardokra, ugye ez egy ilyen posztapokaliptik, de azért ugyanakkor kicsit középkor, de aztán modern, mert ilyen... Meg sci-fi, meg minden. Meg minden, és azt mondták, hogy minden jót egybe akartak gyúrni. Hát az ilyenből szokott lenni, ugye ez a hányás, amikor vagyok most lép. És mindent egybe akartak gyúrni. Répa is nem, van benne. Semmilyen játékot nem írok le, amíg nincs végleges verzió. Ez ami ma tán a legnegatívabb benyomást tette rám. Ugyanakkor jelölve van ez is a legjobb játékok közé, vagy valami hasonló, úgyhogy lehet, hogy nekem... Legjobb PC játékok közé van jelölve. Szegény PC platform, szegény. Ezért tartottam. Bármilyen játék, amit ma PC-en láttam, és szerintem fogok látni még az... Még jó, hogy utána elmentünk a THQ-n egy másikra, konkrétan a fél délután ott töltöttük náluk. Igen. Meglepően sok játékot hozott egyébként a Nordic, rengeteget van közt. 8-9-et számoltunk össze? Hát igen. Annyi biztos, hogy van. A következő az a Black Mirror nevezetű... Nyom. Spellforce 3 volt. Spellforce volt 3? De arról te beszélj, de csak röviden, mert rengeteg... Mert én ott félig aludtam, és a Stingernek volt két másik csóka, volt egy ilyen nagy darab, szakállas, kékhajú csóka, aki egyfolytában telefonált, az én prezentációmon telefonál a fejbe rúgnál. Rányomnék egy varázslatot, hogy oda kérek egy gólemet. Miért telefonál? És volt egy, aki szintén így be volt komába, csak ő nem volt. Szóval két csávó konkrétan ott ültek mellettem, és így velem beszélgettek gyakorlatilag egy végig. Stingerrel beszélgettek. Meglepő, tehát én az első Spellforce-on játszottam, a második totál kimaradt, mint utólag kiderült ez a harmadik rész, egy előzménye az elsőnek. De nem egy egyszerű előzmény, hanem nagyon szorosan kötődik az első részhez. Viszont aki nem játszott az első résszel, az is nyugodtan játszhatja, mert előzmény egyrészt, másrészt meg nem kötelező nyilván az utózmányt ismerni hozzá, olyan csúnya szavakkal élve. De gyakorlatilag ez a Spellforce, ami nekem lejött a játékból, hogy egy nagyon-nagyon mély, komplex és nagyon szerethető RPG-RTS keverék, amiben tényleg nagyon komplex harci, morális, irányítási rendszer van, nem beszélve magának a játéknak a felépítéséről, a logikai kapcsolatokról, erről beszélgetünk. Ahogy a karakteredet kialakítod, annyira komplex, az alosztályokból olyan külön karakter osztályokat tudsz kikeverni. Multikasztos karaktereket lehet létrehozni. Aztán beszéltek arra, hogy hogyan, tehát a karakterek közti kölcsönhatás, hogy hogyan tudsz ezzel a játékban érvényesülni. Aztán mutatták, hogy a játék is nagyon szép, tehát gyönyörűen néz ki. Egy tényleg nagyváros mutattak, fantasztikusan. Több mint ezer kis karakter ott mozgott össze-vissza mindenféle, tényleg nagyon-nagyon jó. Ez volt. Tök jó hallani, mert tavaly is jópofának tűnt, de tavaly nekem még csak egy ilyen erdős részt mutattak föl. Olyan gyönyörű város mutattak az elején, ami a Witchernek ahhoz a nagyvárosához, nem tudom, hogy hívják. Igen. Csak felül nézetből. Aha, mert igen, mert tavaly még csak ilyen telepeket mutogattak, meg ahogy ott már síroztak a katonák. Egy évvel felhúzták oda. De az hogyan? És tavaly, nem tudom, most erről beszéltek el, de tavaly erről a gazdasági aspektusról is beszéltek, hogy az egyes régiók... Itt is volt róla szó, de csak érintőlegesen. Arra hegyezték ki végül is, hogy ez az RTS meg RPG, ez nem két külön, nem volt az RPG rész, meg az RTS rész, hanem nagyon össze van kapcsolva. Igen, és hoztak példákat arra, hogy ez hogyan és mint, és hogy ráadásul úgy, hogy az RPG-vel kezdenek, és utána abból növesztik ki az RTS, mert nem akarják azt, hogy a rögtön túlterheljék a játékos. Igen. Szerintem így nagyon-nagyon sokat, mert erről rengeteget lehetne beszélni, és majd valószínűleg fogunk is. A lényeg az, hogy azzal jöttem, hogy ez a játék, amit megveszel, és utána 3-4 hónapig így kizársz minden másleges videójátékot az életedből, és ezzel játszom, ez csak így. Simán el tudom, tehát nekem, mint a régen, aki sokat játszottam ilyen játékokkal, simán el tudom képzelni, hogy ezzel fogok játszani. Annál is inkább, mert például azt is azt mondták, hogy a Spellforce-ban a területek azok nem procedurálisan generálódnak, meg random, hanem mindent full statikba húztak fel, pontosan ez, hogy maximálisan meg tudják tervezni a játékot, és például az itemeket sem random generálja a játék, hanem minden item statikus, plusz igen, ez minden, nagyon jó volt. Minden egyes itemnek van háttértörlete, hát background story-a, minden egyesnek, de mindegyiknek. De a csávó, de soknak is mutatták az főhősnek a kardját, igen. Ami egy ilyen kétoldalas háttérsztória van. Lore van hozzá, sőt quest is van hozzá, úgyhogy nagyon-nagyon profi volt, nagyon tetszett. Jó, és akkor... Még a Black Mirror volt. A Black Mirror volt erről gyorsan. Erre tényleg egy percben. Ez gyakorlatilag a 2002-2003-as Black Mirror ilyen sorozat nyomozós sorozatnak a nem rebootja, de beleilleszkedik a történetbe, a történetmesélésbe, és gyakorlatilag egy skót szigeten játszódik az 1930-as, 40-es évek környékén. Azt nem tudom, hogy mikor, de úgy tűnt legalábbis a karakterek alatt. Ez egy, aki játszott a Sherlock Holmes nyomozós játékaival, nagyon hasonló, és mondjuk szereti az Eternal Darkness-t, akkor azt mondom, hogy ez az ő játéka lesz, ugyanis a karakter, az egyik dolog, amit kiemeltek, az pont az volt, hogy a karakter ugye, hogy is mondták, erre felírtam ide, igen, tehát gyakorlatilag ez a képzelődés, ez a paranoia, az benne van a játékban, ez alapvetően egy ilyen, tényleg egy ilyen nyomozós, ilyen komplex játék, ilyen point and click-szerű játékból felépített. Azt mondták, hogy megnézték az utóbbi idők sikeres kalandjátok, és egyébként a Life is Strange volt az egyik, amit felhoztak példaként, és megpróbálták ezt a klasszikus világos sorozatot átültetni, így modernizálni, tehát nem a point and click igen. Szabályoknak megfelelne ennek a modern kalandjáték. Egy adott eseményekhez többféle, tehát van benne nyilván döntési lehetőség, de nem feltétlenül ez fekete vagy fehér, meg nem is feltétlenül jár ez mindig halállal, meg nem halállal, hanem gyakorlatilag bizonyos bizonyítékokhoz más módon juthatunk hozzá, szóval ez nagyon-nagyon jó volt benne, illetve az, hogy az egész játékot az ilyen filmes aspektusból próbálják megközelíteni, olyan fény, kamera, jelenetek, párbeszédek, bevilágítások vannak a játékban, amire azt mondod, hogy bakker, ez egy tök jó játszható játék, ráadásul nyomott áron fog majd piacra kerülni, és ilyen 10-12 órás lesz, tehát nem is lesz egy nagy megterelő kaland, viszont szuperül hangzik. Tök jó. Egyébként ez egy tök jó volt. Dani, te hol jártál? Hát a napot én is a keleti fronton kezdtem, ott mondhatom így. Én is a Namco-nál nyitottam, én a Dragon Ball FighterZ-nek a prezentációját néztem meg, amit ugye Stingy kipróbált a kioszkokon. Itt a story módban mutattak egy viszonylag rövid trailert, bemutatták az online elérhető funkcióknak egy részét, illetve az online lobbyt, ami egy igazából egy ilyen kis világ, ahol a különböző módok között tudsz váltogatni, és az avatárok a többi más játékosnak a karakterével léphetnek interakcióba. Egészen jópofán nézett ki, illetve pár új karaktert bemutatták, valamint a manapság divatos előrendelői extráknak egy részét is. Innen én átnyergeltem a Konamihoz, ahol a Pro Evolution Soccer-nek a soron következő részét néztem meg, ami igazából a következő pers olyan szinten, hogy a grafika és az egyéb finomítások még mindig mocskosul jól néznek ki, de továbbra is a licenc gondokkal szenvednek erőteljesen, és igazából nagyjából ez szerintem még az elmúlt legközelebb pár évben ez elmondható lesz a játékról, hiszen vannak olyan ligák, ahol akár az összes csapatot le szerződtették ilyen harmadik, negyedik osztályig lemenőleg, és van olyan, ahol csak a profiligából van két csapat. Tehát ez valószínűleg még évekig fenn fog állni, mint fő probléma, de akit ez nem zavar, annak a játék simán partiban van a FIFA-val is. Utána én is indie földe felé vettem az irányt. Elmentél a kedvenc játékomra, és játszottál a demóval. Igen, én meg ott néztem. Igen, beelőztem Clyde a Q2-nél. Nem baj. De jó volt én. Igen, a tavalyi prezentációnál egy erős kategóriával jobb volt az idei, de ezt ott hosszasan méltattam is a fejlesztőknek, akik ezt nyilvánvalóan örültek. Én is tök jót beszélgettem ott a lead designerrel, de na, nem akarunk már nagyon elveszni a részletekbe. Kiraktuk az oldalra, volt egy announcement trailerjük körülbelül 2-3 hete. Iszonyú jól néz ki szerintem, tehát főleg a tavalyi demóhoz képest. Dani, te ott láttam, hogy ilyen egész komplex fejtörőket oldottál meg úgy, hogy közben az alapszabályokat nem változtatták. Tehát ugyanaz az eszköztár maradt, mint az első részben. Hát így nagyon leegyszerűsítve ez egy ilyen portálszerű, skifi, ilyen puzzle játék, ugye belső nézetes. Nem tudom, mondjál még róla valamit, ha szeretnél. Nem igazából, hát most szerintem ebben anyában tényleg benne van minden, plusz igazából az ott bemutatott demo is viszonylag rövid volt, két pályán tudtam végigmenni, és nem akarok megmondani, de nagyjából 10-12 feladvány volt, tehát a lényeg benne volt. Utána még én több kisebb, nagyobb indie játékot megnéztem, ezek többsége főleg platformer volt, ami nekem maga volt a Caravan, aztán kötkezett nekem a nap úgymond legkomolyabb része a korábban már említett Shadow of War, amiből először láttam egy prezentációt, ahol nem meglepő módon a kibővített nemezis rendszert és az egyéb játékbeli lehetőségeket mutatták, ami főleg a harcokra fókuszált, kibővített eszköztárak, illetve most már a harcok során sokkal aktívabban tudjuk behívni a különböző segítőket, valamint megtudtam azt, hogy tényleg elég komolyan rágyúrtak erre a nemezés rendszerre, ugyanis lesznek olyan párbeszédek, olyan szituációk, amik csak akkor fognak előkerülni, hogyha bizonyos karakterekkel, bizonyos események megtörténnek, túlél valamit, meghal, stb. Tehát ezért tényleg elég erőteljesen rámentek. Utána pedig volt lehetőségem egy bő 4 óra 20 percben ki is próbálni a játékot, és az egyetlen negatív, amit fel tudok hozni, amellett, hogy most már nem néz ki a rondán, mint az E3 alatt megítéltük. Egész jó néz ki. Igen, tehát egész most már, tényleg ez azt ilyen rendben van, az, hogy ami ennek a nemezis rendszernek a zsenialitása, az egyben egy ponton túl hatalmas hátránya is lehet, ugyanis ha elkezdesz egy tevékenységet, a játék bármikor képes a nyakadba dobni akármilyen nagyságú és számú ellenfelet, aminek következtében pillanatokat olyan kaotikussá tud válni a játék, hogy ember... Mármint Warchiefet, tehát vagy hogy nem tudom, hogy Warlordot, vagy hogy hívják őket, tehát boss-t. Igen, és innentől kezdve ember lenne a talpán az, aki ott azt abban a pillanatban normálisan lereagálja. Nekem még állásod technikai nehézségeim is voltak, ugyanis a mellettem ülő segítő bőszen magyarázta, hogy a D-padnak melyik gombjával milyen segítséget tudok hívni, csak maga a D-pad nem működött. Tehát én a hardcore módot indítottam el, tudtomon kívül. Nem tudom, hogy mennyi. Én nálam működött, ugye itt a két lehetőség van, az egyik, amit valami állat, kutya. Igen. Hát most nevezik kutyán. Kutyát, valami rohadt. Bestia. Bestia. Bestiát tudsz behívni, de a másikkal pedig az ork haverokat. Hát vagy éppen amelyik csicskát akarod. Amelyik csicskát akarod. Én a csicskákat hívtam be, azokat elég gyorsan ledarálták. Így beszélgettünk az autóba idefelé, hogy ez az ilyen bosszokat a nyakadba hozzáállás, ez lehet, hogy annak az eredménye, tehát két rossz üti egymást, két elcseszett dolog üti egymást, miszerint te vagy az Úristen. Tehát ezt nem tudom, milyen szintű karakter volt, hogy mennyire felfejlesztett, amit adtak kipróbálni. Nem volt túl magas, viszont a prezentáció alatt azt mondták, hogy az ilyen különböző ilyen erődők, meg valaki, amiket megostromoz, annak a szintje, azok ilyen több százas kategóriáig megy. Ja, igen, én 21-es szintű voltam. Nagyjából itt is, de akik benn voltak velem a prezentáción, ott mondták, hogy a tegnapi bemutatón ott volt olyan erőd, aminek a nehézsége az ilyen 300 pluszos volt, mert hogy a bent lévő ellenfeleknek a szintjét összeadja. Igen, tehát innentől kezdve én... nem tudom, hogy azt hiszem, azt, és azt is is mondták, hogy a csicskák, meg akik veled vannak, azok ilyen 20-as, 30-as szintig mehetsz, te lehet, hogy mehetsz 50-60-ig, tehát lehet, hogy itt azért elég magasra. Valószínű, mert én akit legyőztem, boszt, az 32-es szintű volt, tehát így valószínűleg, hogy te annál még jóval följebb mehetsz. Én egy boszt lenyomtam, de hát elkezdtem stealth-elgetni, és van egy ilyen stealth mozdulat, ami kurva jól néz ki. Ugye az elsőt bököd, utána kiugrik belőled a ludvérc, az böki a másodikat, utána tovább ugrik, böki a harmadik, és minden stealth-be maradsz. Tehát így végig... És jók az új kivégzések. Igen, azok nagyon látványosak. Volt egy olyan, hogy letérdel, fölnyomja a kardját, és így belerántja a fejét, így felnyár sajnos. Oh, én nekem a kedvencem az volt, hogy odáll az ork elé, a karddal picit így a vesejét megvágja, utána másik oldalról is utában ketté vágja az ellenfelet. Tehát ezek tényleg nagyon látványosak, és vannak tényleg nagyon brutális képességek, amikor az ellenfeleket magadhoz teleportálod meg te, lövöd rá magadat, tehát ezeket nagyon az így jóval brutálisabbnak tűnt, mint az első részben. Igen, tehát a jóval hatékonyabbnak. Az már ismert technikák, tehát a sima fejlődés, meg az egyebek, meg hogy mindenféle teleptárgyat rárobbant, azt rádobsz, az megmaradt. Megmaradt. De azon kívül három kategóriával kibővítették a lehetőséget, és tényleg elképesztően látványos és brutális. Ha csak nagyon el nem basszák, ezzel nem lesz baj, ha valamiért. Ez úgy nézett ki, hogy ezt innen már csak elbaszni lehet valamivel. Én is nagyjából tényleg csak ebben a kiszámíthatatlanság és ebben a kaotikusságban tudnék hibát találni a játékkal kapcsolatban, de mivel ez valószínűleg egy ponton túl a játéknak a végjegye is, ezért ezen valószínűleg drasztikusan nem fognak változtatni. Így van. És nekem igazából nagyjából innentől kezdve a napom kisebb rohangálásokkal telt, ide-oda hol csapódtam a többiekhez, hol nem, illetve a nap végén este 6-kor megnéztem a Knight's Quest nevű játékot, ami az Oceanhornhoz hasonlóan egy Zelda klón, viszont itt a fejlesztők nem titkolt szándéka az, hogy teljesen folyamosra vették a figurát. A sztori alapja az, hogy a főhős cseszi szét a világot, és neki kell megmentenie, és az egész tényleg egy ilyen teljesen pontos az egész, tehát hogy a karakterek, az egész világ nagyon ki van dolgozva, és látszik egyébként, és ők is elmondták, hogy csomó dolgot átvettek például a Breath of the Wild-ból, de maga az egész világ, tehát nagyon vicces és kicsit bohókás az egész. Úgyhogy a maga a kategóriájában egyébként amúgy teljesen vállalható a játék már most is, jövő évvel én fog valamikor megjelenni. Klára, nálad mi volt még? Na, én már nem akarom sokat húzni az időt, mert késő van és iszonyú fáradt vagyok, és menni akarok zuhanyozni, de én nekem volt egy kicsit ilyen üres járatos napom, tehát egész nap állandóan mentem, végigjártam a showfloortól kezdve az összes terület. Na majd holnap. Igen, nekem holnap jön a java, meg még pénteken, mert na mindegy. Csütörtökön. Vagy csütörtökön. Még bocsán, a régi rendszerben gondolkodom. Még a régi rendszerben gondolkozom én is. Na mindegy, úgyhogy holnap majd sokat dumálok. Ma én egy játékot szeretnék kiemelni így a végére, ami viszont fantasztikus jó volt. Voltam a Warhorse Studios nevű prágai csapatnál, így a tényleg a nap végén 6 órakor este a teljes PC Guru különítménnyel egyesülve mentem be, és megnéztük a Kingdom Come Deliverance-et, ami után én azt mondom, hogy ez a csapat, ez a cseh CD Projekt Red. Aha. Gyakorlatilag egy nagyon... Mondjuk. Tegnap is volt már egy ilyen kijelentésből félreértés. A Klára nem arra gondol, hogy a CD Projekt Rednek lett egy cseh stúdiója, ja, nem, hanem nem. A CD Projekt Red cseh megfelelője. Nagyon hasonló, de gyakorlatilag tényleg bementem, és tökre az ugrott be, amikor tavaly Gwentet néztem, hogy egy ilyen marha jól kialakított kis középkori booth, a falon ilyen középkori falfestménnyel, mit tudom én, a fenekünk alatt ilyen, tehát faasztalok, faszékek, volt ott egy tű, vagy kandalló, ilyen kicsit műtűzzel kaptunk sört, rákcsát, ilyen, ilyen szőrme, akármiken ültünk, tehát kicsit ilyen középkorias. Kint ilyen páncélos katonákat is cirkuláltattak egyébként, igen, a standok környéket, vonultak zászlókkal. Nem, nem néztem meg, hogy milyen lootot kaptam tőlük, de valami, valami ilyen izét kaptam, ilyen... Fából készült pendrive-ot, kaptam egy fából készült pendrive-ot, igen, egy fa pendrive-ot, meg egy... Nem csak innen jutott eszembe, hogy a lovagokat mondtad, hogy valami sodronyinget adtak így bezacskózva, mármint hogy olyan a mintája. De hogy mi az, azt nem tudom. Szerintem nem póló, annak kicsi, hanem valami ilyen magadra húzható. Kisálló mellé. Valami. Majd megnézem. Erőd eszembe, bocsánat, ti találkoztatok egyébként az orkokkal, meg az uruk-hájharcosokkal, akik masíroztak föl alá? Nem, én a... Ott jöttek ordítozva, hogy Saruman meg Saruman. Assassin's Creed-es... Nagyon durván néztem ki. Jövendőbeli Assassin's Creed-es emberrel, egyiptomi emberrel találkoztam, meg a lányjal a Horizon. Őket én is láttam. Aki egyébként így fotózkodott az Assassin's Creed-es emberrel, meg a kiállított Assassin's Creed-es hát ruhákkal. Igen, igen, igen. Én egyébként sok Zelda cosplayt láttam, tehát konkrétan Zelda hercegnőket fel alá mászkálni, meg mellettem egyszer egy ponton elment egy ilyen doboló viking csapat. Mondom, az urukhályok után megjöttek az overwatchosok itt. Úgyhogy itt vannak ilyenek, meg mit tudom, én láttam én egy gördeszkázó, bocsánat, görkocsajázó robotot is, azt nem én tudtam hova tenni. Én láttam a Monopolyból az embert. Tudjátok, a igen, kopasz, csak kalap is volt rajta, bajszos. És valahogy szerintem gólyalábakon át, mert magas volt, és úgy van. Ilyen nagyon random cosplayek jöttek. Na, de visszatérve ne keverjük el a Kingdom Come Deliverance-et, mert egy baromi jó játék. Ilyen gyakorlatilag egy középkori open world RPG, van benne némi magyar vonatkozás is, ugye a csehektől mi azért nem vagyunk olyan messze, itt Zsigmond király korában járunk, Zsigmond király egyébként a történet része, de mi magunk, tehát a főhős az egy kovácsnak a fia. A cselóvag. Semmi. Igen. Hát és gyakorlatilag egy ilyen bosszú sztori, tehát jönnek a rossz emberek, a katonák, kinyírnak mindenkit a faluban, a srácból. Srácból meg lovag lesz, és megy, és megbosszulja a csatában a szüleit. Mindegy, nem akarok belemenni a történetbe. Amit nem tudok egyébként, az, hogy most ez valamennyire ilyen történelmi akar lenni, vagy totál fiktív. Én arra tippelek, hogy ilyen erősen fiktív. Mindegy, és maga a gameplay az meg egy ilyen belső nézetes. Mi voltunk az utolsók aznap, úgyhogy egy 45 percen át lehetett. Nem, annyi nem. Fél órát nyomhattuk, mert előtte volt egy kis bevezető, meg egy trailer. Vagyis vonjuk le a tanulságot, végül is csak játék lett abból, amit pár éve még mutattak, és akkor még csak egy ilyen elképzelésnek tűnt, hogy igen, ez egy ilyen középkori valami, és végül csak játékot csináltak belőle. Valami iszonyú jó, tehát persze, így megvoltak a gyermekbetegségei, konkrétan a Witcher 1 jutott róla eszembe abban a tekintetben, hogy egy picit még ilyen suták voltak az animációk, meg a kamerával voltak gondok, tehát beszéltél egy NPC-hez, és akkor néha ilyen, hát nem lógott ki a képből, de kicsit ilyen furán mutatta néha a kamera, De abszolút ilyen nem tudom, tehát így folyamatosan a Witcher 3 jutott róla most eszembe, miután az volt valószínűleg a legutóbbi hasonló élményem. Csak ez belső nézetes. És akkor volt egy küldetés, amit meg kellett csinálni, le kellett lovagolni egy tanyára, megnézni, hogy ott mi történt. Ott legyilkolták az összes lovat, meg ott a helyiek közül néhányat. És akkor ott az erdőben kellett. Tulajdonképpen az volt nagyon érdekes, hogy nyomozni kellett. Ugye ilyen questek voltak a Witcher 3-ban is, de nagyon sokféleképpen lehetett megoldani. Tehát ott ültünk, vagy mit tudom én, 10 játszottunk körülbelül egymástól függetlenül ugyanazt a demót, és hát ilyen különböző objektívek jelentek meg a térképen, attól függően, hogy te mit csináltál, hogy jól körülnéztél-e, beszélgettél-e, közben ott bele lehetett menni a kis menübe, megnézni, volt egy tök jó részletes térkép, inventory, hát ilyen szokásos szerepjáték dolgok, tudjátok, ilyen, mit tudom én, karakteret, tulajdonságai, hát arra nem volt idő, hogy most ott abban, hogy hű, de elmélyedjek, van benne lopakodás, ezt is el lehetett dönteni, hogy te a banditákat egymagad vágod le, vagy visszamész, szólsz a felettesednek, és többen mentek oda, vagy nem csinálsz semmit, csak kihallgatod őket. Tehát ilyen marha jó kis, ahogy az angol dogában szokott lenni, a multiple choice, ugye, sok és minden. És mikor érkezik? És ez jövő, ha jól emlékszem, február 19, vagy valami ilyesmi, jövő év elején jön, és már most engem megvett kilóra, tehát én nagyon beleszerettem. Kicsit még ilyen Skyrim-es dolgok is vannak benne, tehát így rögtön rátenyereltem a tékol gombra, amikor ott levágtam az egyik banditát, hát rögtön túlterheltem a karakteremet, úgyhogy utána ott dobálhattam el a láncgatját, meg a sodronyinget. Na mindegy, de tényleg erre a játékra én azt mondom, hogy érdemes odafigyelni. Ami picit fura volt, az a belső nézetes lovaglás. Ki lehetett bírni, de ott azt még nem éreztem teljesen ilyen, nem tudom, kicsit fura volt, meg kicsit lassan indult be a dolog, hogy ott igazából egy jó 5 percig csak így lovagoltunk át ott a, nem tudom, erdő mezőn. Szép volt. Na, úgyhogy figyeljetek rá oda, csekkoljátok le szerintem. Nagyon-nagyon érdemes odafigyelni rá. Hát a napot azt pedig egy... Hogy hívták őket? Először még voltunk az Atari-nál. Ja, voltunk az Atari-nál, ahol megnéztük a Tempest 25.000. verzióját. Igen, meg az Atari-nak valami kis mobil játékát. Nem volt olyan nagy szám a mobil játék. A Tempestre azt mondjuk, hogy 25.000-nek elmegy. De ennél többet várunk az Atari-tól. Ott nagyon hype-olták, hogy milyen jó, meg a zene, meg milyen nem jó. Rossz egyébként. Nem rossz, Tempest, ez egy kurva jó játék a Tempest. A mai felhozatalban már nem egy nagyon kiemelkedő cucc. Próbáltam faggatni az úriembert az új Atari hardware-ről, ugye majd nekik is lesz egy ilyen esmélyegő dolog, természetesen nem árulhattak el semmit, de mondták, hogy hát igen, nagyon izgalmas idők ezek, igen. Az Atari számára, úgyhogy valami jó dologra számíthatunk. Ennyi volt az Atari. Ám. Itt, hogy hívták Winkling. Őket? Igen, Winking. A Winking Games, aki egy... Shanghai bázisú. Taipei és Shanghai és azt hiszem Pekingi, tehát igen. Három stúdió. Ezt képest nem voltak sokan, ők kínaiak alapvetően. Két nagyon csinos kínai kislány, meg három kevésbé csinos. De jó fej, de jó fej srác. Egy hotelszobában vártak minket, és hát kipróbálhattunk két PSVR játékot. Igen. Az első az a... Samurai Awakened. Igen. Aha, igen. A kiber szamuráj. Igen. A kiber szamuráj, ezzel játszottam én a kiber szamurája mindenki legnagyobb örömére. Visítoztunk a nevetéstől, de nagyon, nagyon jó volt. Így van, ez egy olyan játék, amiben két kezedben két PlayStation Move kontroller, és választhatsz, hogy ez pisztolyként vagy fénykardként funkcionál. A fénykard az egy az egyben Star Wars koppintás, nem is titkolták, pont úgy aktiválódik, igen. Pont úgy sistereg, meg csattan, meg minden, ahogy az a Star Wars-ba kell, és egy lézerfegyver a másik. Ezt csináltuk úgy is, hogy lézerfegyver, kard vagy lézerfegyver, és kard és kard. Tehát ezek a kombinációk vannak. Összegerjednek, sercegnek, meg szikráznak, meg minden. És jönnek a különféle kiber ninják és gonosz robotok és ilyen mehák, és ezeket kell durván ütni vele, meg kivédeni a támadásaikat. Dodge-olni, elhajolni, googolni, mindenki legnagyobb örömére. Amikor, három dolog, amikor én ezt abba hagytam egy mennyletet, negyed óra nagyjából. Hát kb. 15 perc. 15 perc volt, szakadt rólam a víz, a pólóm, az csatakos volt. Tehát komoly, mit össze nem ugráltam. Másrészt ezt mondtam is nekik, hogy figyeljetek, ha ehhez ti valamilyen módon megveszitek a Star Wars licenszet, talicskázni fogjátok a pénzt hazafelé. Tehát az, hogy egy ilyen fénykardot aktiválsz a kezedbe, és neki esel valakinek, és így viszonylag jól leköveti. Igen, tehát nem volt az volt, hogy sőt, nagyjából... Sőt, vissza lehetett lőni a lövedékeket. Vissza lehetett... Ezek a Jedi pillanatokon visszacsapod a lövedéket, mert amikor kettévágod a autót, meg egy autót. Felét hajtott autót kettévágsz a karddal, de egyébként az, hogy hát miközben éppen kisebb szünetek voltak, és csak vonultak föl, és megpörgettem a fénykardot, hogy egymásnak csattintottam akkor a kettőt. Akkor el is törte magát a srác, csak fogtad a kezed, és így pörgetted a kardot. Mondom, ezt nem hiszem el. Igen, tehát ezek ezekben a VR játékokban többek között ezek a pillanatok jók, ahogy mondtam neki, mindenkinek gyerekkori álma, hogy fénykardot tartsanak kezébe. És az a lényeg, hogy nem, egész jól és nem kell beleképzelni hú de nagy dolgokat. Nem, tehát ez egy roppant, főként egyszerű, de egyszerű ez egy nagyszerű játék. Jó körítés van körében. Nem mondanám vele, hogy egy órákat játszanék vele. Ezeket a negyed órákat játszanám vele, amikor hazaérek és sistereg az agyam, akkor elő a két fénykardot és gyertek kiber ninjak. Ellenben én. Stinger átment hamburgeresbe. Hamburger készítőbe. A másik játékuk egy ilyen elég vicces játék volt. Gyakorlatilag be kellett állni egy ilyen, hát egy ilyen kis büfékocsiba. Ilyen bölcsész szimulátor. Büfékocsiba be kellett állni, és sült krumplit sütöttem, fagyit készítettem, hamburgert készítettem, üdítőt töltöttem, és ezeket a különböző sorrendbe kellett kiszolgálni, de úgy, hogy neked kellett összerakni a hamburgerbe a pogácsát, a salátát, nem mindegy, hogy milyen sorrendben, a szószt, a húst, a tetejét, a krumplit megsütni közben, mozgatni, kapcsolókat üzemeltetni, és kiszolgálni előre az embereket. Vendégnek más igénye van, igen, amit látsz, hogy mit kér, és kiszolgálni, átadni, pénzt beszedni, és jön a következő. Ez egy ilyen jó nagy marhaság, és tulajdonképpen az is, de rendkívül szórakoztató volt. Akkorákat röhögtünk rajta, hogy nem igaz. Tehát nagyon jó volt, tényleg. Ez egy napzárásnak tényleg nagyon jó volt. Két olyan játék, ami tényleg semmi különös, tehát ezek nem váltják meg a világot. A másod, a hamburgeresről, vegyük úgy, hogy annyira nem, ez még egy nem bejelentett játék. Nincs is kész, tehát nincs mondták, is kész, hogy ez mondták, még egy ilyen teljesen basic modell, ez sok mindent belefogadok. Fejlesztik, meg igen, lesznek új helyszínek, meg kaják, meg igen, minden. Tehát ez idén biztos nem jelenik meg, a másikat idén évvégén talán. Ígérték, igen. PlayStation. A szamurájosat. PlayStation VR-ra. Tehát egy nagyon jó zárása, szórakoztató volt. Balázsos, aranyosak voltak, nagyon kedvesek voltak, úgyhogy tényleg le a kalappal. Sört akartak adni, csak akkor annyira fáradtak voltunk, hogy inkább nem, mert ott helyben elalszunk a kanapéjukon. De nagyon jó, ők is jót röhögtek rajtunk, mi is magunkon, tehát ez egy klasszik. Kölcsönösen pozitív. Kölcsönösen pozitív zárása, pozitív volt, a zárása volt a napnak. Nincs előttem a holnapi papír, holnap megint rengeteg helyre megyünk, tehát egy csomó minden. Holnap főként lesz. Megnézem végre megnézem a Metal Gear Risingot, nem Risingot, Survivor. Survivor-t, és oda viszel először volna. Oda még, hogy én mennyire izgulom. Ma bemehettem volna a showfloor-on, de visszatartottam magam 10 körömmel. Holnap indítótengésünk lesz, új és még bejelentetlen indie címeket fogunk megnézni. De fogunk megnézni más. De mást is lesz természetesen. Megpróbálunk bejutni az Activision-hez Danival, illetve az EA-hez, megpróbálunk valahogy bekúszni mászni. Activision-hez csütörtökön megyünk. Attól függetlenül lehet, hogy meglátjuk. Pofátlankodunk hozzájuk, majd meglátjuk, hogy mire megyünk. Meglátjuk. Ma már láttunk Electronic Arts játékot, de arról majd beszélünk, ha látunk többet. Így van. Hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, kedves dudék és duderették, ennyi volt a Gamer 365 GC 2013 podcast kiadás. 13. Visszamegyünk az időben. Bassza meg a lóra. Mennyire profik vagyunk. 23 óra 18 van jelenleg, úgyhogy szerintem elköszönünk gyorsan. Sziasztok, tudjátok mi az a második epizód, hónap lesz ilyen. Holnap valószínűleg lesz ilyen, mert holnap megyünk a bulizni a Koreába. Kakao Games Party. Esti parádé lesz. Este Ithakában nyúlóan, de megpróbáljuk előtte felvenni a podcastet, hogy ti holnap is legyen podcast. Játsztok sokat, legyetek jók, holnap is jövünk. Sziasztok! Szevasztok!